Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie ósmy dzień akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Premier Morawiecki do mieszkańców Kielc i opozycyjny Marsz Wolności w Warszawie. Ratownicy wciąż robią co mogą, by dotrzeć do miejsca, w którym mogą znajdować się trzej górnicy zaginieni dokładnie tydzień temu w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Nadal pompują wodę z zalewiska, lustro wody powoli opada. To uwolniło jednak metan, relacjonuje nasz katowicki reporter Łukasz Kałuża. Jak poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, efektywność prac spadła ze względu na gęsty szlam, który znajduje się w wodzie. W nocy ratownicy przetransportowali i zamontowali australijskie kompozytowe pompy szlamowe, które umożliwiają wypompowanie wody zanieczyszczonej urobkiem. Opadające lustro wody uwolniło jednak metan i aktualnie jego stężenie w atmosferze uniemożliwia uruchomienie pompy elektrycznej. Urządzenie znajduje się na miejscu i jest gotowe do pracy. W dalszym ciągu system pomp jest zasilany sprężonym powietrzem. Aktualnie są to jedyne urządzenia, których można użyć w warunkach panujących w miejscu zdarzenia. W wyniku wstrząsu zginęło dwóch górników, również dwaj zostali ranni, ale już wczoraj mogli opuścić szpital. Przywracamy godność pracy i płacy dla Polaków. Działamy, aby Polska była wielką i silną rodziną. Inwestujemy w przyszłość. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który jest w Kielcach w ramach kolejnych spotkań polityków PiSu z mieszkańcami Polski. Na pewno to, czego najbardziej zwykłym polskim rodzinom przede wszystkim brakowało, to godna praca, godna płaca, mieszkanie i rodzina. To cztery takie hasła, cztery takie filary, które wraz z rozpoczęciem naszych rządów, naszej administracji postaraliśmy się zaadresować. Politycy PiSu są dziś w 13 województwach. W Warszawie powinien właśnie ruszać Marsz Wolności, który organizują Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Komitet Obrony Demokracji. Jak wyjaśniają, maszerują, żeby wyrazić sprzeciw wobec niszczenia Polski przez PiS. Jego uczestnicy przejdą z Ronda de Gaulle, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Tam będą przemówienia polityków opozycji, a marsz zakończy koncert z udziałem znanych polskich muzyków. Organizatorzy spodziewają się wysokiej frekwencji. Do Warszawy przyjechały autokary z całej Polski, a zgłoszenie do ratusza informuje o 50 tysiącach uczestników manifestacji. Irena Sendlerowa była bohaterką, która uratowała w okresie II wojny światowej tysiące dzieci. To pomnikowa, wspaniała postać. Musimy o niej pamiętać, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Kwiaty od prezydenta pojawiły się na grobie Sendlerowej na cmentarzu powązkowskim. Mija 10. rocznica śmierci działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tysiąca dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach w sierocińcach oraz klasztorach. Irena Sendlerowa jest damą Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Jak będzie wyglądał świat za 5, 10 i 50 lat? Wizję przyszłości można oglądać na wystawie w Londynie. Rozmowa w taksówce jadącej przez miasto. Dwa głosy, ale tylko jeden należy do człowieka. Drugi do sztucznej inteligencji. Ma nawet imię. Cedric to przyjaciel. Automatyczny samochód. Pełna elektryka. Zero emisji. Cichy i bezpieczny. Tłumaczy Polskiemu Radiu Peter Wołda z Volkswagena. Możesz z nim rozmawiać i na bieżąco zmieniać na przykład trasę. Jeżeli masz zły nastrój, Cedric opowie ci dowcipy. Jeżeli nie masz nastroju na pogaduchy, to będzie po prostu cicho. Nieopodal wejść można do świata, który cały czas istniał koło nas, ale długo był po prostu zbyt mały. Matthew Patman pokazuje mi ekrany. Przy pomocy joysticka podróżuje przez środek liścia czy krwinki. Wygląda to jak gra komputerowa. To jak podróż na Marsa, ale o wiele bardziej istotna. Ta technologia pozwala na przykład wyeliminować zanieczyszczenie fabryczne, pozwala tworzyć różne rzeczy od podstaw, na poziomie molekularnym. Co oprócz tego? Mikrosatelity, które zawieszone na niebie emitują świetliste cząstki. W sekundy przywołujemy spadającą gwiazdę, naciskając po prostu guzik. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze przypomnienie, dwie najbliższe niedziele, 13 i 20 maja, zgodnie z ustawą ograniczającą handel, będą wyłączone z handlu właśnie. Zakupy w supermarketach i galeriach będzie można zrobić dopiero w ostatnią niedzielę tego miesiąca, czyli 27 maja. To był serwis Trójki. Dziś przelotny deszcz i burze, także z gradem na zachodzie, na wschodzie dużo słońca, ale tam chłodniej, 21 stopni, na zachodzie do 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię.

Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Mogę wszystko. Mogę wszystko w wersji, która ukaże się na płycie Albo inaczej dwa. Natalia Nykiel zmierzyła się z tekstem Sokoła, niegdyś WWO, a teraz właśnie ta wersja. Otwieramy Radiowy Dom Kultury, którego przewodnim tematem będą kobiety. Nie ukrywam, że bardzo nas to cieszy, bo nasze spotkanie wokół dwóch bohaterek będzie przebiegało, co nie oznacza oczywiście, że nie będzie propozycji od fantastycznych chłopaków. Nie, nie zabraknie ich, ale dwa główne tematy to nowa książka Doroty Masłowskiej, Inni ludzie. Z Dorotą porozmawiał Jan Niebudek i ta rozmowa już niebawem na naszej antenie. A drugą kobietą, która wzbudza równie niejednoznaczne oceny, czasami kontrowersje, a na pewno jest równie wyrazista, jest MIA. Artystka odwiedziła właśnie Polskę, jest u nas od wczoraj w związku z pokazywanym na festiwalu The Oxygen's Gravity filmem Matangi Maya MIA w reżyserii Stevena Lavridge'a. I o tym filmie, ale myślę, że także o muzyce i także i o radiu porozmawiamy z MIA, która wpadnie do nas po godzinie 14. Poza tym oczywiście inne propozycje, wszystkie opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Tak więc zaczynamy, polecamy. Ja polecam wyprawę do Wrocławia i wspólne spacery, oglądanie wystaw, podwórkowe plenery, sąsiedzkie kino i czego tam jeszcze nie ma. to w cyklu spotkań Sąsiadujemy, który jest kontynuacją działań Wejście od podwórza, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław. Wówczas oglądałam i sprawdzałam, co dzieje się na wrocławskich podwórkach, a teraz zachęcam do eksplorowania zakamarków i osiedli wraz z gościem Natalią Romaszkan. A zaczniemy od historii? No i już pracując przy tym projekcie polegającym na zapraszaniu artystów do działań podwórkowych, a więc działań z mieszkańcami, zobaczyliśmy ten ogromny potencjał i potrzeba takich działań kulturalnych, artystycznych, które dzieją się na podwórku, w których można wziąć udział ad hoc, które nie dzieją się w centrum miasta, nie dzieją się w instytucji kultury. No i ewaluując Wejście od podwórza, przygotowaliśmy właśnie Sąsiadujemy, które opiera się na tworzeniu i rozwijaniu relacji sąsiedzkich, które jak wiemy nie wszędzie mają się dobrze i należy nad nimi pracować, a okazuje się, że działania kulturalne są świetnym polem do tego, żeby ludzie się poznawali i robili coś razem i tym samym też właśnie te relacje budowali. No właśnie, w jaki sposób te relacje będziecie budować, bo to jest już konkretny wasz plan na zbudowanie tych relacji ludzko-wspólnotowo-sąsiedzkich. Tak, pracujemy na czterech osiedlach we Wrocławiu, na tych, na których powstały instalacje Wejście od podwórza. Jest to Ołubin, Klaczków, Brochów i Przedmieście Oławskie. I na każdym z tych osiedli mamy trochę inny program, ponieważ inne są potrzeby i oczekiwania mieszkańców po prostu w tych obszarach. I tak na Brochowie planujemy na przykład biesiadę wspólnie z Romami, którzy zamieszkują te osiedla. Będziemy też oglądać sąsiedzkie filmy w plenerowym kinie. Na Brochowie, która jest takim osiedlem bardzo malowniczym, zielonym, powstał też pomysł na plener malarski. Będziemy po wszystkich tych czterech osiedlach spacerować przez podwórka, przez takie nieoczywiste miejsca, z przewodnikiem, z mieszkańcami. Będziemy też na Ołubinie eksplorować fotograficznie osiedle. To jest, myślę, niesamowita sprawa, bo osiedle widziane oczami mieszkańców to jest zawsze jakiś taki kontekst, który interesuje. W związku z czym mieszkańcy są aparaty, dzieci i mobilny zakład fotograficzny będzie działał na Ołubinie przez 2 miesiące. Będziemy na Przedmieściu Oławskim działać w pracowni Komuny Paryskiej. Tam już nieprzerwanie pracujemy 3. rok. Prowadzimy tam sąsiedzki teatr. Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego tworzą spektakl, którego premiera będzie w lipcu na podwórkach, ale też chcemy, żeby odbyła się w salach teatralnych we Wrocławiu, ponieważ dla aktorów no to jest niesamowite przeżycie. Sąsiadujemy rozpisane na kilka miesięcy, do września i pamiętajmy o tym, że Dzień Sąsiada niedługo. No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, bo to jest nasz pierwszy Dzień Sąsiada. W Dzień Sąsiada będziemy chodzić po mieszkaniach na tych 4 wspomnianych wcześniej osiedlach i pytać się mieszkańców, czy znają swoich sąsiadów, czy mają z nimi jakieś sąsiedzkie relacje. Każda relacja sąsiedzka to jedna nitka, która będzie rozpięta pomiędzy oknami bądź balkonami tych znających się sąsiadów. No i mamy nadzieję, że po całym dniu powstanie duża, gęsta, kolorowa sieć na każdym z podwórek, która pokaże, ile jest tych sąsiedzkich relacji i też, że są one trwałe i rzeczywiście można je wręcz zmaterializować. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to eksperyment. Skoncentrować się na drobnych, procesualnych działaniach właśnie na osiedlach. Osiedlach często też peryferyjnych, dlatego, że my nie pracujemy w centrum, tylko wychodzimy na peryferia. A czym zakończy się cykl spotkań Sąsiadujemy we Wrocławiu? Zachęcam, żeby sprawdzić już na www.strefakultury.pl i polecam. Te namiary także u nas na polskieradio.pl/trójka. Watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my No, you never knew me then, and you'll never know me now. When belly's a but there ain't no money, you get it and don't care how. Be the one everyone likes, chase approval till you die. I'm the one they love to hate, I'm the one who will survive. Go and say what you want, you're just a stranger. Watching from the bleachers, cause you can't take the danger. She wants $100 bills, she don't want love. She wants $100 bills, she don't want love. Ta pani nazywa się Kali Uchis, a my wracamy do Wrocławia. Coś czuję, że wspólnie z Agnieszką Łobszańską tęsknimy za tym miejscem. Tam czeka Katarzyna Budzyń-Pepowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem nasze zaproszenie i to jednocześnie jest moje polecenie. Dotyczy najbliższego piątku, 18 maja. Creative Mornings w RO. Może zacznijmy od tego, że przypomnimy, o co chodzi z tymi porankami kreatywnymi w RO. Oczywiście. Creative Mornings to jest globalna inicjatywa, która w Polsce odbywa się póki co tylko we Wrocławiu, natomiast na świecie w 185 miastach. I są to inspirujące spotkania dla kreatywnych ludzi. Piątkowy poranek, miłe miejsce, gość interesujący, ciekawi ludzie i śniadanie, a to wszystko za darmo. No tak, ale ci ludzie muszą mieć wolny czas, więc to jest jedyne utrudnienie. No ale to jest oczywiście też ciekawa sytuacja i szansa na dowiedzenie się, przeżycie czy przedyskutowanie bardzo interesujących wątków. Tym razem Marian Misiak. To spotkanie z nim. Dlaczego on i co się będzie działo? No w tym miesiącu zaistniały znów szczęśliwe zbiegi okoliczności związane z wyborem gościa i doborem go do tematu. W każdym miesiącu spotykamy się pod innym hasłem. W tym miesiącu jest to hasło commitment, czyli poświęcenie, zobowiązanie. Marian Misiak to jest projektant, typograf, publicysta, ale też aktywista, który w wolnych chwilach współpracuje z Fundacją 102, która to fundacja popularyzuje grafikę użytkową. I właśnie w temacie commitment, tego poświęcenia, opowie nam nasz gość o tym, dlaczego warto angażować się w integrację lokalnego środowiska projektowego. I to wydarzenie jest też o tyle wyjątkowe, że będzie przedpremierowe do wystawy grafiki użytkowej, którą właśnie nasz gość Marian Misiak reaktywował po 50 latach przerwy we Wrocławiu. No nie chcę mówić, jak imponująca to przerwa. A gdzie będzie można oglądać wystawę? Wystawę będzie można oglądać w takiej przestrzeni we Wrocławiu, w centrum przy ulicy Ruskiej 46. Będzie tam też nowe miejsce na mapie Wrocławia, czyli nowa lokalizacja Strefy Kultury Wrocław o nazwie Recepcja. Tam spotykamy się przedpremierowo właśnie w piątek, natomiast w sobotę mamy otwarcie zarówno recepcji, jak i tej wystawy i wszystko jeszcze przypada w noc muzeów. Czy to jest tak, że trzeba się zapisać i zagwarantować sobie w ten sposób udział w tym spotkaniu? Mówię już teraz o Creative Morning. Tak, jak najbardziej należy zapisać się. Zapisy odbywają się online na naszej stronie internetowej creativemornings.com w zakładce naszego miasta Wrocław. Biletów mamy na to wydarzenie 70. Zapisy ruszają w poniedziałek, zawsze w poniedziałek poprzedzający piątkowe spotkanie o godzinie 11. To teraz zainteresowani zapisują sobie po prostu, że poniedziałek, godzina 11 to jest start zapisów. Do wyczerpania zasobów każdy ma szansę. Bardzo dziękuję za te informacje. Link oczywiście także u nas na polskieradio.pl/trójka. Katarzyna Budzyń-Pepłowska była naszym gościem. Pozdrawiamy Wrocław. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam całą Polskę. Way down by morning in my birthday suit, lift up the evening just for a while, backwards, upside down and inside out. So hold on or we'll all fall down. To jest taka piosenka stworzona specjalnie na zamówienie Radiowego Domu Kultury, kiedy trzeba grać szybko i konkretnie. Cosmo Sheldrake, nagranie Birthday Suit za nami. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. A w naszym studiu Ryszard Jaźwiński z gościem. Tak to zabrzmiało, jakby to było oscarowa, prawda? Tak. Ostatnie uderzenie jak na Oscarach. Ale wiesz, wczoraj troszeczkę spędziłem czasu na festiwalu i naprawdę bardzo dobre filmy, przyjemnie się ogląda. A znamy to też z historii. Niektóre z nich mogą się jeszcze pojawić w nominacjach oscarowych. Tak to bywa. A dziś z nami Diana Gajik. Witaj, Diana. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, z dużego grona organizatorów festiwalu Dogs Against Gravity. I dzisiaj, bo wiadomo, wszyscy w pierwszej kolejności patrzą na kolejne tytuły, na kolejne projekcje wybierają, ale chcemy powiedzieć o tym, co się dzieje poza projekcjami, chociaż też z filmami ma to jak najbardziej związek, czyli Akademia Dokumentalna. Co to jest najogólniej rzecz biorąc, bo taką Akademię Festiwal też ma. Akademia Dokumentalna to przede wszystkim zbiór bardzo różnych wydarzeń, spotkań, debat, warsztatów, które gdzieś mają na celu to, żeby te treści, które są w filmach, zainspirowały naszą widownię i być może wprowadzały jakieś małe zmiany w życiu. Żeby to nie uciekło, żeby rzeczywiście pomogło. Tak, dokładnie. W różnych sprawach. Tak, i Akademia Dokumentalna też bardzo dba o to, żeby filmy i program na festiwalu był skierowany do właśnie bardzo różnych grup wiekowych odbiorców, od dzieci po seniorów, licealistów. I też mamy dość dużą grupę wydarzeń, która właśnie jest skierowana do tych osób. Oczywiście już nazwa sugeruje akademia, czyli tak, jakiś rodzaj edukacji, ale naprawdę macie to fajnie pomyślane, bo to nawet jeżeli się edukujemy, to możemy tego nie zauważyć, że tak się dzieje. Bo to jest też zabawa, ale tak, też zwrócenie uwagi na sprawy społeczne ważne, prawda? Tak, dokładnie. Też chcemy zdjąć właśnie z tego słowa edukacji ten ciężar. Aha. Dlatego też to są debaty, ale też to są jakieś bardzo praktyczne spotkania, jak na przykład warsztaty z pracą ze swoim głosem, które dzisiaj będą się odbywać po filmie Mantra. Więc to są na przykład tego typu wydarzenia. W radiu to podkreślamy. Tak. No właśnie, co dzisiaj, jutro szczególnie byś poleciła, bo są takie specjalne propozycje? Bardzo polecam właśnie dla tej najmłodszej grupy wiekowej, bo czasami gdzieś to ucieka w całym bogatym programie festiwalu, naszą sekcję Okidoki, w której pokazujemy filmy dokumentalne o dzieciach. Skierowane są dla dzieci i też dla rodziców, po to, żeby właśnie później po obejrzeniu takiego filmu można było porozmawiać. Wymienić się wrażeniami. Tak. Polecam również jutro odbywa się pokaz filmu Dzieciństwo w Iluzjonie, właśnie też dla rodziców, który opowiada o norweskim leśnym przedszkolu. Chcemy też pokazywać różne sposoby edukacji, ale też właśnie jak wchodzić w ten dziecięcy świat. Mnie zachwycił wczoraj film Czyściciele internetu. Tak. No i okazuje się, że nie tylko mnie, chyba jakieś ogromne zainteresowanie, jakiś specjalny też pokaz szykujecie. To tak? Prawda. W ciągu tygodnia mamy pokazy dla szkół do południa i w tym roku naprawdę jest bardzo duży sukces, ponieważ zawsze mieliśmy problemy z licealistami, którzy piszą matury, jest duże zamieszanie w szkołach, a w tym roku ponad 200 osób zapisało się licealistów na pokaz Czyściciele internetu. I gdzieś chyba ten temat internetu, odnalezienia się i też tego młodego pokolenia Tak, teraz korzystamy z internetu. Będzie już nasza przyszłość. A film opowiada o rzeczach, tak, o których możemy naprawdę nie wiedzieć. A dokładnie. Związanych z internetem. Zakamarkach internetu. Od razu już też zapowiem, Hans Blok, jeden ze współautorów tego filmu, będzie w Trójko Filmowe za tydzień w niedzielę. Co jeszcze poleciłabyś z Akademii Dokumentalnej? Gdzie szukać informacji na temat jej działań? Informacje możecie znaleźć zarówno na stronie festiwalu, czyli www.docs.ag.pl, ale też mamy swoją stronę www.akademiadokumentalna.pl i tam są w zakładce debaty, spotkania, warsztaty, wszystkie informacje dotyczące właśnie naszego programu. Zapraszamy. Akademia Dokumentalna 15. Festiwalu Dogs Against Gravity. Absolutnie propozycja dla wszystkich, bo uwzględnione są wszelkie możliwe grupy wiekowe. Więcej oczywiście informacji festiwalowych i gości jutro w Trójce filmowo po 14. Chociaż ja tutaj tak wszystko sprytnie powiązałam, bo teraz na antenie czeka Mr. D, czyli muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej, która jest członkiem jury oceniającego filmy w konkursie Noc Chopina. Zresztą Dorota za chwilę będzie naszym gościem, a po 14 do naszego studia wpadnie MIA, która jest w Polsce przy okazji promowania filmu pokazywanego na festiwalu Matangi Maja MIA. Żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy, framki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. Wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie taka, jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach, to wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Piłka niebawem będzie znowu rozgrzewała głowy wielu osób, w związku z tym pewnie także inne osoby rozgrzewać się będą współczuciem dla na przykład żon piłkarza czy żon fanów piłki nożnej. Dorota Masłowska jako Mr. Des przed lat, no a teraz o jej nowej książce. Książce, w której nie taka muzyka, bo w książce bohaterem jest raper, na razie nic więcej nie powiem, a o samej książce z autorką rozmawia Jan Niebutek. No i to czasami trochę problem rozpocząć taką rozmowę, rozmowę wobec której mam tyle oczekiwań, więc rozpocznę ją od zagadki. Co to jest? Śmieszy, ale boli. Jak myślisz? Zmilczenie. Różne propozycje cisną mi się na usta. No, ale na przykład? Mezoterapia i głowa? Nie, Inni ludzie, książka Doroty Masłowskiej, która jest z nami. Dzień dobry. No właśnie, śmieszy i boli. Tak się zastanawiam, czy dla ciebie pisanie innych ludzi było czystą zabawą, czy też pisanie cię bolało, tak jak mnie boli trochę czytanie tej książki. Cieszę się z tego pytania, dlatego że w moim maratonie wywiadowym jeszcze ono nie padło. Inaczej formułują swoje niepokoje związane z tą książką. A rzeczywiście jest tak, że kiedy ją pisałam, pisałam ją dość długo, bo ponad rok, to targały mną bardzo różne uczucia. Mieszane to nie jest to słowo, bo były dosyć skrajne, były nieletnie. I rzeczywiście to nie jest tak, że ja chciałam tą książką kogokolwiek śmieszyć. Ten absurd, ta niedorzeczność i to, z czego ostatecznie czytelnicy się śmieją, wynika z pewnego dramatyzmu. Pracuje na to po prostu mój autentyczny ból i moja rozpacz, którą w tę książkę zainwestowałam i którą na język tej książki przetłumaczyłam. Więc myślę, że jeżeli te przeżycia czytelników są takie dziwaczne, ale intensywne, no to to jest to, o co mi chodziło. Chciałem jeszcze też rozpocząć tę rozmowę od spojrzenia ci głęboko w oczy i przyjrzenia się, co ja, czy nie brałam narkotyków przed przyjściem. Nie, akurat to mnie nie tak nie interesuje. Natomiast wydaje mi się, że nie brałaś żadnych narkotyków. Natomiast chciałem się przyjrzeć twoim oczom, bo zastanawiam się, co takiego jest w tym spojrzeniu twoim, że takie ciężary jesteś w stanie dźwigać swoimi oczami, bo moim zdaniem to są ciężary, skoro tak wyraźnie się wiele rzeczy widzi i tak zauważa. Nie wiem. Nie miałam nigdy innych oczu, więc nie wiem, jak wygląda świat w innych. Ale też nie zawsze. To znaczy, wydaje mi się, że to są te momenty pisania, kiedy ta wrażliwość czy taka przeczulica się aktywizuje. A na co dzień jestem osobą dość gruboskórną i, i głupawą. Tak, głupawą. No nie wiem, czy tak to bym nazwał akurat, ale jesteś na przykład wnikliwą obserwatorką. Zastanawiam się na przykład, czy bohaterów tej książki spotkałaś, widziałaś na ulicy takich ludzi, znasz, poznałaś Kamila na przykład, takie... Kamil. To nie jest takie proste, bo mijał nie odważyłabym Kamil, się... idąc ulicą? No myślę, że miał mi wielu Kamilów, ale to nie jest takie proste. Nie odważyłabym się, nie miałabym tupetu, żeby kogoś opisać jeden do jeden. Tak jak nie chciałabym, żeby ktoś próbował jeden do jeden opisać mnie, dlatego że no jest to zadanie dosyć brawurowe i też wydaje mi się, że niemoralne. Natomiast ja moich innych ludzi lepię z różnych ludzi i to są zawsze trochę takie Frankensteiny. Oni są w dużej mierze też mną, po prostu silniki ich zachowań są też w jakimś stopniu moje. Ściągasz sreberko też moim zdaniem w tej książce z polskiej klasy średniej, tej aspirującej, tej, która jeździ sobie tym SUV-em, która uwierzyła, że może mindfulness osiągnąć. Tak, bo to wydaje mi się, że to jest... Jakościowy czas spędza z rodziną. Jakościowy, kocham tak. To, jak jesteś spostrzegawcza właśnie w punktowaniu takich znaczków tej aspiracyjności. Bo wydaje mi się, że to ciągle jest warstwa, która tak szybko integruje rozmaite technologie, rozmaite nowinki i tak szybko się zmienia przez to, że ma po prostu pieniądze, w związku z tym łatwy dostęp do rozmaitych innowacji, nie wiem, materialnych i obyczajowych, że jest trudna do opisania, bo bardzo szybko się zmienia. Z jednej strony trudna, z drugiej łatwa. Trudno opisać jej gadżety, bo trudno to ogarnąć myślą, trudno za nimi nadążyć, natomiast wydaje mi się, że ten właśnie silnik psychologiczny jest bardzo taki uniwersalny i taki, nie wiem, że jeszcze po prostu pani Bowary bardzo dobrze go opisuje i... Czy chcieliby być kimś innym niewątpliwie? Tak. A ty mówisz, że w zasadzie to chyba wszyscy jesteśmy trochę z tej samej gliny ulepieni. Inni ludzie, czyli my wszyscy. No, to mniej więcej chciałam przekazać, bo wydaje mi się, że we wszystkich moich mrocznych opisach jest ten sam przekaz. Po prostu to jesteśmy my i łatwość, z jaką obciążamy innych ludzi i projektujemy na nich swoje jakieś słabości, jest ogromna. Natomiast to wszystko jest jakieś takie lustro, w którym możemy się przejrzeć. Również ja. Do rozmowy Jana Niebudka z Dorotą Masłowską za chwilę wracamy. Książka Inni Ludzie jest także promowana w sposób ciekawy. W sieci można znaleźć krótkie wideo, w którym Dorota rapuje początek tej książki, bo myślę, że już przyzwyczaiła nas do tego, jak świetnie czuje język, a przede wszystkim jak świetnie słyszy zawartą w nim muzykę i tą formą może się bawić. I myślę, że też przyzwyczaiła nas do tego, że podejmuje muzyczne wyzwania. A zatem Inni Ludzie wykonają Masłowskiej, wersja ocenzurowana. To był poniedziałek.

Duet Problem, Magnolie to ich nagranie z najnowszego mixtape'u, Ground Zero Mixtape, płyta, z którą nie chcę i nie mogę się rozstać. Teraz Michał Margański. Fascynuję się owadami. Porównuję je do ludzkich zachowań. W galerii Foxhall stworzył olbrzymi kokon, w którym widzi społeczną niechęć do angażowania się i do uczestnictwa. APL 315. Pod tym pseudonimem ukrywa się ukraiński artysta, którego pracę mogą Państwo zobaczyć w Warszawie. Naszej rozmowie towarzyszy dźwięk elektrowozu, a elektrowóz z kolei to ta siła, która czasem popycha w cudzysłowie jego ekspozycję na pociągach towarowych, bo jak twierdzi, dodaje mu większy zasięg. No tak, pociągi jeżdżą po Europie, malowane na nich prace, obrazy podróżują i teoretycznie taką pracę APL-a 315 może zobaczyć dużo więcej widzów niż w galeriach i muzeach. Rozmawiamy o artyście, którego pracę można zobaczyć w galerii Foxhall. Człowieku, który z zamiłowania, z wykształcenia jest entomologiem, czyli zajmuje się owadami. Te owady poniekąd stanowią punkt wyjścia do wystawy prezentowanej w galerii Foxhall. I to, co uderza na wstępie, to olbrzymi kokon, czyli swoiste przesłanie tejże ekspozycji. Mówi Katarzyna Krysiak, kuratorka wystawy. Zajmuje tak mniej więcej 1/4 przestrzeni galerii. Ma dość rozłożyste szpony. Zbudowany jest w sumie z takich bardzo surowych materiałów, z jakiegoś takiego perforowanego plastiku, czarne, szorstkie, rozchodzące się na boki, szczudlaste łapy. Wystawa nosi tytuł Almost Human, czyli prawie człowiek. I APL posłużył się rodzajem paraboli między zachowaniami ludzkimi a owadzimi. Kokon symbolizuje tutaj chęć unikania odpowiedzialności, schowania się w jakimś bezpiecznym miejscu, przeczekania momentów, które są dla nas niewygodne, podejmowania decyzji, brania udziału w życiu społecznym. Prawie człowiek. I wystawa ukraińskiego artysty APL 315. Ekspozycja bazującą na owadach i przesłaniu, którego najważniejszymi cechami są wycofanie i rezygnacja, mogą Państwo zobaczyć w Galerii Foxhall w Warszawie. Michał jakoś tak bardzo uspokoił się po wizycie w świecie stworzonym przez artystę. Do Galerii Foxhall zapraszamy, rzecz jasna, także na stronie polskieradio.pl/trójka.